Ох, як добра, як хораша. Нават нічога, што давядзецца ісці в марвакзал. Чым ужо аднаму абедаць, то лепей з Васілём. З Васілём Паўлавым, нядаўнім сваім прыяцелем, ён пазнаёміўся ў першы вечар па прыездзе сюды. Хутчэй, ад няма чаго рабіць, пайшоў у рэстаран марскога вакзала, сядзеў сярод шумлівага натоўпу, піў сухое віно і глядзеў то на заліў у двайных агнях карабляў, то на сценку над барам, па якой плылі яркія, рэльефныя кальмар і кашалот. Это было яшчэ ў ліпені, дажджы лілі так, што цвілі туфлі ў шафе. Не надзенеш дні тры, і гатова, нібы нехта іх пад малахіт пафарбаваў. Вось і там у рэстаране не прыносілі палёгкі ні халоднае віно, ні заліў за вокнамі, ні ноч. І ад гэтага, хутчэй, чым ад віна, туманілася галава, і здавалася, што рукі брудныя. І вось, калі ён другі раз выйшаў памыць іх, ён убачыў, што каля ўмывальні некалькі хлопцаў амаль прыціснулі да сценкі нейкага каржакаватага чалавечка. І чалавечак і хлопцы былі апрануты вельмі добра, але дарагія гарнітуры хлопцаў сядзелі на іх, як на карове сядло. Ціснулі пад пахамі, мулялі ў грудзях, ды і чалавечак адчуваў сябе кепска, шэрай, відаць, па ўсім замежнай пары. А можа, гэта толькі здавалася так? Бо ўсе былі чырвоныя, відаць, трохі на падпітку, і ў тым стане, калі бойка наспявае, але яшчэ не наспела, і таму абодва бакі адчуваюць сябе неёмка і не дужа ведаюць, што рабіць. Яму стала чамусьці шкада чалавечка. Невялікі, рудаваты, ён сціскаў кулакі і зыркаў вакол бясстрашнымі сінімі вачыма, збіраўся як мага даражэй прадаць жыццё. І ён спытаў: «Што это вы на аднаго?» Адзін з хлопцаў пакасіўся на яго, абвёў вачыма плечы, грудзі, всю постаць, нібы абмацаў чаго варты, і сказаў нахабна, але не дужа ўпэўнена: «А табе што?» «Ну, біча правучыць хочам. Можа, дапаможаш? Чаму ж гэта вы яго такія адукаваныя навучыць можаце? А памагаць? Памажыце ўжо вы сабе самі. Я вам біч, ажыў духам чалавек. Экс-чэмпіён краю вам біч? Вось я вам зараз дам, самі вы бічы, а не кітабоі. Дзермо! Кітабоі!» І сапраўды падобна, адсюль відаць і скутасць у нязвыклых гарнітурах, і гэтыя вялізныя, як рыдлёўкі далоні рук, каб ведаў, трохі падумаў бы перш, чым звязвацца. Але цяпер было позна, той, што разглядаў яго, спытаў: «Ты што думаеш, у нас адных кітоў б'юць?» «Ды не, чаму ж?» Як мага спакайней адказаў ён: «Я думаю, можна і кітабояў таксама». Нехта пусціў смяшок, жарт, відаць, па ўсім дайшоў, але ўсё ж невядома, чым бы ўсё гэта скончылася, каб адзін з хлопцаў, боўдзіла пад 2 метры, не асэнсаваў чагосьці. «Брэшыш ты», – сказаў ён чалавечку. «Ты на вопратку сваю зірні, біч бічом, а і ты на сваю зірні, вахлак вахлаком. Нібы з турмы ўцёк, інтэлігентаў за вулку абдёр, ды вопратку на сябе нацягнуў, граміла». Всіх нібы водум узяў ад шалёнага каскаду параўнанняў. «Прозвішча як, калі не брэшаш?» – спытаў Боўдзіла. «Ну, Паўлаў, не твая сабачая справа, кашалот слінявы». Кампанія нібы зліняла. Пасля бамбіза з удаванай паблажлівасцю сказаў: «Ды хадзем, хлопцы», і звярнуўся да чалавечка: «Тваё шчасце, жыві! Пастараюся не падвесці вас у вашых спадзяваннях, мілорд», – сказаў чалавечак. «Жывіце і вы!» І звярнуўся да нечаканага заступніка, які ўсё яшчэ мыў рукі: «Не ўмывайце рукі, Вы что, Пилат? Развітайцеся з серам, дайце яму драстуй, пасля яшчэ раз памыецеся. Ляснулі дзверы, чалавечак працягнуў руку. Вы з'явіліся акурат. Даўно марыў пазнаёміцца. Васіль Паўлаў. Северын Будрыс. О, нібы пазнаў чалавечак. Мяркую, гэта і ёсць самая прычына выпіць. І не адстаў, пакуль не прыйшоў за Северынам да ягонага століка, не падсеў, не зрабіў заказ, вялізны, не закурыў. А, бадай, сапраўды біч, падумаў Северын, па тым, як навязваецца, па лёгкасці, з якой падсеў, біч. Аціраецца больш у порце, чым у рэйсах, спаўна скарыстоўвае прастой, жыве спрытам. Не дзіва, што сапраўдныя маракі біць хацелі. Цікава толькі... Хто за ўсё гэта будзе плаціць, калі зараз пачне брахаць? Значыць, я расплаціцца байкамі аб Сінгапуры. Усё жыццё марыў зведаць гэтую пароду людзей. Чалавечак між тым задаволена адарваўся ад мінеральнай вады кука і абвёў позіркам нявінных вачэй залу. Сказаў прастору. Будрыс. Тры ў Будрыса сына, як ён тры літвіна. Вы літовец? Прозвішча літоўскае, сказаў, як заведзены, без усякай інтанацыі. Бачыце, Міцкевіча цытуе ў перакладзе Пушкіна. Прозвішча не літоўскае, сказаў Северын. Гэта проста размоўнае імя ад афіцыйнага Варфаламей. Баўтрамей, Бахрым, Баўтрук, Будрыс. На якой мове размоўная ад афіцыйнага? На беларускай. Я з поўначы Беларусі. Северын Варфаламей. Без усякага выразу абкатваў новую інфармацыю чалавечак. Северын Будрыс. На беларускай з поўначы Беларус. Размоўная дэфіцыйнага. Што это вы як кібер працуеце? З усмешкай спытаў Северын. А вы што, мелі з імі справу? Даводзілася. Разгубіўся проста. А набілі б сволачы, а? Набілі б, сказаў Будрыс. І я кажу, пасур'ёзніў Паўлаў. Будрыс з поўначы Беларус. А я вось не ведаю, хто я. Тут табе і хахлы, і латышка, і всякага жыта па лапаце. І ўжо зусім нечакана дадаў, мой прадзед быў жандарскі палкоўнік. Як большасць безабаронных слабавольных людзей, ён адразу ж прымірыўся з гэтым. Ну і добра. Не хапае ці што? Прынамсі, мяркуючы па першых авансах, брахня будзе цікавая. Вып'ю, сядзець буду позна, можа, ад віна і стомы хоць гэтая ноч пройдзе спакойна.